जय जगन्नाथ भक्तवृंद, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। सांप्रतिक घटना पर आधारित ये भक्ति गीत आपको मुझे शुणुच्छे अति दुख पाई भक्त मन में बहुत क्रोधा आसी एक पतितर कहानी आपको मुझे शुणुच्छी पतित भवन बाना को कमी चिरी पक भक्त जनक से पतित जनक मुझे ये भक्ति गीतर था दर्शन दौड़ी धन्य भक्त धन्य जगन्नाथ बड़ देउड़ पचारुछि जणे भक्त पचारुछि जणे भक्त केते लोतक आखिरु झरीब तांक केते लोतक श्रेष्ठ ଶୁଣ ମୋର ଦୁଃଖ ପତିତ ନହେଉ ଆଉ ଅବହେଳିତ ପତିତ ନହେଉ ଆଉ ଅବହେଳିତ ବଡ଼ ଦେଉଳର ପତାକାକୁ ଚାହିଁ ବଡ଼ ଦେଉଳର ପତାକାକୁ ଚାହିଁ ପଚାରୁଛି ଜଣେ ଭକତ ପତିତ ବୁଝିଲନି ଦୁଃଖ ପଦେ କାନ୍ଦେ ପତିତ ବୁଝିଲନି ଦୁଃଖ ପଦେ କାନ୍ଦେ ପତିତ।